Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 lipca, jest 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Beata Szydło nie będzie ponownie kandydatką na przewodniczącą Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w Parlamencie Europejskim. W Sejmie dziś drugie czytanie projektu 500+ dla niepełnosprawnych. Świadczenie miałoby przysługiwać od października. W tym serwisie też ważny apel do wypoczywających nad wodą. Niestety przez brawurę wciąż dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Kandydatką grupy europejskich konserwatystów i reformatorów na stanowisko przewodniczącej Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w Parlamencie Europejskim będzie Słowaczka Lucja Duriš-Nicholsonowa, poinformowały służby prasowe tej frakcji. Właśnie teraz powinno zacząć się posiedzenie komisji w tej sprawie. W poprzednich głosowaniach dwukrotnie odrzucona została kandydatura na to stanowisko byłej polskiej premier Beaty Szydło. Zgodnie z ustaleniami polityków, szefostwo w Komisji Zatrudnienia powinno przypaść konserwatystom, do których należy Prawo i Sprawiedliwość. Jednak kandydaturze Beaty Szydło sprzeciwiali się liberałowie, argumentując, że są gotowi poprzeć, ale kandydata z innego państwa, bo ich zdaniem politycy PiS-u nie szanują europejskich wartości. Przedstawiciele partii rządzącej taką postawę uznają za złamanie demokratycznych zasad. Jak mówili, niedopuszczalne jest to, że liberałowie próbują wskazać konserwatystom możliwego kandydata. Teraz o polityce w krajowym wydaniu. W Sejmie odbędzie się drugie czytanie programu 500+ dla niepełnosprawnych. O dodatek będą mogły wnioskować dorosłe osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń lub które pobierają wsparcie nieprzekraczające kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Obecnie wynosi ona 1100 zł brutto. Dotrzymujemy słowa wobec grupy osób niepełnosprawnych, mówił na antenie Trójki wiceprzewodniczący klubu PiS Tadeusz Cymański. 15 miliardów na wejściu dawaliśmy na niepełnosprawnych w ogóle. Teraz po tej akcji ostatniej, po tym rozwiązaniu będzie 24 miliardy. To jest wzrost ogromny. Kierujemy 300, a według naszych założeń do 500 000 osób, które nie są w stanie do samotnej egzystencji. To jest naprawdę celne, kierowane i robimy to. Wczoraj rządowy projekt ustawy w sprawie 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji spotkał się z jednogłośną pozytywną opinią sejmowej komisji. Na wypłatę 500+ dla całkowicie niepełnosprawnych rząd zabezpieczył 3 miliardy złotych. Ustawa, jeśli zostanie przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta, wejdzie w życie od października. Teraz w tym serwisie informacja ku przestrodze przed zbliżającymi się kolejnymi upałami. W środę w Polsce utonęły 3 osoby, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W sumie od początku kwietnia utonęło ponad 200 osób, z czego tylko od czerwca 140. RCB przypomina, by pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu i po środkach odurzających, ani nie skakać do wody w nieznanych miejscach. Pływać można tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Nie należy też wypływać na materacu daleko od brzegu, ani pływać bezpośrednio po zjedzeniu posiłku. Teraz ważna informacja dla kierowców z województwa lubuskiego. Po tym jak auto osobowe uderzyło w bariery na poboczu drogi, nieprzejezdna jest droga ekspresowa S3 między Zieloną Górą a Sulechowem. Nikt nie został ranny. Według drogowców utrudnienia w ruchu mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Z udziałem weteranów walk w Anconie we Włoszech właśnie zaczynają się uroczystości z okazji 75. rocznicy wyzwolenia miasta przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podkreśla, że wyzwolenie Ancony było ważne ze względów strategicznych. To zwycięstwo, które jest porównywalne ze zwycięstwem i z Wiktorią Montecassińską. Dlatego, że zdobycie Ancony, operacja dowodzona przez generała Władysława Andersa, umożliwiła wojskom alianckim zdobycie bardzo ważnego portu na północy Włoch. Portu, który był niezbędny do prowadzenia dalszej walki z Niemcami o wyzwolenie Półwyspu Apenińskiego, a tym samym przyczyniło się do upadku III Rzeszy. Podczas dwudniowych walk o Anconę poległo prawie 400 polskich żołnierzy, a w całej kampanii adriatyckiej ponad 1000. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Blue Moon, Becca, rozpoczyna drugą godzinę naszego spotkania w paśmie do południa. Dzień dobry mówię wszystkim, którzy dopiero dołączyli i mówię przy okazji, że dziś w audycji w roli głównej w piosenkach przynajmniej Księżyc. Teraz od Księżyca odpoczniemy na chwilę, ponieważ to czas na naszą płytę tygodnia. 12:13 już minut po 10:00. W tym tygodniu to Above Full of Ecstasy, nowy album zespołu Hot Chip. Mamy te płyty dla Państwa. 71335, 71335. Pod ten numer proszę wysyłać SMS-y w treść wpisując imię, nazwisko, adres korespondencyjny, jeśli mają Państwo ochotę otrzymać od nas tę płytę. Above Full of Ecstasy, nowy album Hot Chip. Begging like a hungry child, waiting like an angry ghost, English for you. Only I could take a billion, but then I would dream of you, bring nightmares to you. Dreaming never feels so bad, loving never feels so wrong before. Wanting what you cannot have, living with sadness. serce. Hot Chip w roli płyty tygodnia w programie trzecim. Płyty od nas dla pana Pawła z Katowic i dla pani Grażyny z Nowego Dworu Mazowieckiego. Gratulujemy. Jeśli chodzi o korespondencję od państwa, przy okazji przypominam, mój adres mailowy anna.gacek@polskieradio.pl. Można także komentować na moich profilach na Facebooku i na Instagramie. No więc jeśli chodzi o listę od państwa, w roli głównej dziś jedna piosenka. Czy będzie ta piosenka? Kiedy będzie ta piosenka? Oczywiście, że będzie ta piosenka i będzie właśnie teraz. Control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition, and may God's love be with you. Time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door and I'm floating in a most peculiar way. Now the stars look very different today. Love her very much. She knows. W wersji koncertowej Space Oddity, wydana na singlu na 10 dni przed tym, jak człowiek postawił po raz pierwszy stopę na Księżycu. Niezapomniany moment 69 roku, zarówno ten księżycowy, jak i ten muzyczny, i wciąż wspaniale brzmi. Space Oddity, David Bowie. Chyba mogę już powiedzieć tyle, że w najbliższych dniach często w programie trzecim będą Państwo mogli usłyszeć tę piosenkę. 22 minuty po 10. Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Od jutra w naszych kinach Diego Asifa Kapadi, pełnometrażowy dokument o Diego Maradonie. Szykujmy się więc na brawurowo zrealizowaną, wyłącznie z użyciem w dużej części nigdy nie publikowanych materiałów archiwalnych, pełną emocji i wciągającą momentami niczym thriller opowieść o ikonie światowego futbolu. Szczególnie, że w tle pojawia się też włoska mafia, narkotyki oraz skomplikowane prywatne relacje bohatera, a nawet swoista jego dwoistość. Bo kimś innym dla rodziny i najbliższych przyjaciół był Diego, a zupełnie inną osobą, postacią wykreowaną na potrzeby mediów, Maradona. To też zapewniam film, który z wielkim zainteresowaniem obejrzą wszyscy, nawet ci, których w niewielkim stopniu zajmują emocje związane z piłką nożną. Asif Kapadia po raz kolejny udowadnia, że wyrósł na mistrza w opowiadaniu skomplikowanych biografii ludzi z różnych zresztą środowisk. Wcześniej, przypomnę, zrealizował dokument Senna o Ayrtonie Sennie, brazylijskiej legendzie wyścigów samochodowych, czy Amy, film, który przyniósł mu Oscara, o brytyjskiej wokalistce Amy Winehouse. Wieloletnia praca, żmudne zbieranie materiałów filmowych znowu przynosi zadziwiający efekt. Zatrzymany w czasie portret młodego Diego Maradony w okresie jego największych sportowych osiągnięć, ale też niemałych problemów w życiu osobistym. Reżyser skupia się tu przede wszystkim na życiu bohatera w Neapolu i jego spektakularnych sukcesach w latach 80. w tamtejszym klubie. To miasto zresztą, jego mieszkańcy, staje się w pewnym sensie kolejnym bohaterem filmu. I w tym momencie warto przytoczyć, jak sądzę, anegdotę związaną z Diego Maradoną i bez wątpienia najsłynniejszym obecnie w świecie włoskim reżyserem Paolo Sorrentino, z pochodzenia Neapolitańczykiem właśnie. Gdy ten drugi odbierał Oscara za Wielkie Piękno, dziękował wszystkim, którzy byli dla niego inspiracją w twórczej pracy. Federico Felliniemu, Martinowi Scorsese, grupie Talking Heads oraz właśnie Maradonie. Okazuje się, że fascynacja piłkarzem uratowała mu kiedyś życie. W połowie lat 80. nastoletni wówczas Sorrentino miał wyjechać z rodzicami do letniskowego domu w górach. Uparł się jednak, że woli w tym czasie kibicować argentyńskiemu piłkarzowi. Następnego dnia dotarła do niego tragiczna wiadomość o wycieku gazu w domku i śmierci rodziców. Takich rzeczy się nie zapomina. Później Sorrentino zaprosił zresztą Maradonę do udziału w jego kolejnym filmie Młodość, a odniesienia do osoby sportowca można zauważyć także w innych jego dramatach czy serialu Młody Papież. To jeden z wielu przykładów na to, jak ważną postacią dla Neapolu był Diego Maradona. A jeśli był tak bardzo ważny, to też łatwiej oglądając film zrozumieć, dlaczego został później przez Włochów znienawidzony. Kapadia nie opowiada wyłącznie o sukcesach, ale również o cieniach boskiego wręcz kultu piłkarza i jego późniejszego upadku. Diego od jutra w naszych kinach. Emocje gwarantowane, tak jak podczas najbardziej ekscytującego meczu. We'll be right back. No i kolejna wyprawa na księżycowe safari, na Moon Safari, debiutancką płytę zespołu R. Yeah. I to znów ten bardziej ukryty księżyc w piosence, ale jest w tym nagraniu, w tekście tego utworu City Soleil zespół Afghan Whigs z płyty 1965, czyli chwilę przed księżycem, z kosmiczną okładką, nawiasem mówiąc, płyty wydanej w 1998 roku. Teraz w Do Południa odważę się powiedzieć: księżyc oczywisty. Spacer po księżycu, no to zostaniemy jeszcze na księżycu, zostaniemy na tym pierwszym słynnym spacerze. I to tam właśnie, na Księżycu i wtedy ustanowiono to miejsce, Tranquility Base. Wiele lat później dopisano jeszcze do niego hotel i kasyno. Arctic Monkeys, nagranie tytułowe z ich ostatniej płyty Tranquility Base Hotel and Casino, czyli klasyka w procesie ustanawiania się. A teraz po prostu klasyka. Somewhere there's music, I'll faint the tune. Somewhere there's no love when love is far away too, till it comes true that you love me as I love you. Somewhere there's heaven, it's where somewhere there's music. The Moon, Ella Fitzgerald. Wersja oczywiście koncertowa. Teraz Księżyc pojawi się w kontekście teledysku. Kiedy myślałam o tym, jaki obrazek stworzony do piosenki przychodzi mi do głowy szybko, ten przyszedł rzeczywiście jako pierwszy, a później dowiedziałam się, że inspiracja niemym filmem A Trip to the Moon nie była pierwszą inspiracją, jeśli chodzi o pomysł na teledysk towarzyszący singlowi Tonight Tonight The Smashing Pumpkins. Ale grupa nie miała szczęścia, jeśli chodzi o pracę nad tym filmowym, wizualnym dziełem. Pierwszy pomysł okazał się być zbliżony do już wykorzystanego dosłownie chwilę wcześniej przez zespół Red Hot Chili Peppers. Drugi po prostu nie wypalił z powodów techniczno-logistycznych, a trzeci, czyli ten, który stał się właściwym, też napotkał sporo problemów po drodze. Wszystko w teledysku dzieje się w przeszłości, wszystko w teledysku jest zainspirowane, tak jak wspomniałam, tym filmem, no i potrzebne były, oczywista rzecz, kostiumy dla bohaterów, a tych nie brakuje w obrazku. No i okazało się, że jest problem w całym Los Angeles, ponieważ dokładnie w tym czasie James Cameron kręci słynnego Titanica i wszystkie kostiumy z epoki są po prostu wypożyczone na potrzeby tego gigantycznego dzieła i nie ma nic. Ale tak jak to czasem, często właściwie bywa, z problemów i przeszkód powstają rzeczy wspaniałe i w tym wypadku szczęśliwie docenione, bo to jest odnotowane i zauważony teledysk, odnotujmy także towarzyszący pięknej piosence.